tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Iza Kućmierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekret jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Czwartek, 16 dzień stycznia, Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości mówi, że rząd nie obawia się konsekwencji finansowych dla Polski w związku z reformą sądownictwa. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski pozwie posłów Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o doniesienia, że miał obchodzić albo łamać prawo. Skarbówka ostrzega przed e-mailami od oszustów z informacją o kontroli. Rząd nie obawia się konsekwencji finansowych dla Polski w związku z reformą sądownictwa. Mówi o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jednocześnie przypomniał, że Unia Europejska nie może uchwalić budżetu bez zgody Polski. Parlament Europejski przyjął dzisiaj rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Zasugerował, że wprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości może mieć wpływ na wysokość środków przyznawanych Polsce z unijnego budżetu. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że obecny rząd nigdy nie zgodzi się na ich obniżenie. Trzeba pamiętać, że budżet Unii Europejskiej może być przyjęty tylko jednomyślnie. Bez zgody Polski nie będzie budżetu Unii Europejskiej. Budżet europejski na szczęście jest związany z konsensusem, który musi zapaść spośród wszystkich członków Unii Europejskiej i my będziemy w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej bardzo asertywnie stawiać nasze racje i argumenty. Minister Sprawiedliwości odniósł się też do dzisiejszej opinii Komisji Weneckiej. Wezwała ona m.in. polski parlament, żeby rozważył powrót do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Minister opinię nazwał parodią. Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy, mądrzejszy, ponieważ obraża to Polaków, mówił Zbigniew Ziobro. Wicemarszałek Senatu skierował do sądu pozew przeciwko posłom Koalicji Obywatelskiej. Jak podał, chodzi o nieprawdziwe informacje, które szkalują jego osobę i wizerunek. Dzisiaj posłowie KO Monika Wielichowska i Michał Szczerba mówili, że Karczewski, który jako senator, a potem wicemarszałek Izby, pracował i faktycznie prowadził działalność gospodarczą, obchodził i prawdopodobnie złamał prawo. Parlamentarzyści zapowiedzieli skierowanie pism do Głównego Inspektora Pracy, ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwy przygotowuje już mój pełnomocnik, napisał z kolei wicemarszałek Senatu w internecie na portalu społecznościowym Twitter. Francja pomoże Polsce wybudować koleje dużych prędkości. Koleje francuskie SNCF będą doradzać m.in. w sprawie standardów technicznych dla budowy kolei dużych prędkości w Polsce. W tym roku w ramach tej współpracy chcemy m.in. wypracować standardy techniczne budowy infrastruktury kolejowej, tak aby w przyszłym roku spółka rozpoczęła pierwsze przetargi na dokumentację projektową dla nowych linii kolejowych. Idziemy zgodnie z pewnym harmonogramem, który zakłada pozyskanie wiedzy i opracowanie standardów w tym roku, tak aby w przyszłym roku już móc te standardy aplikować do przetargów na dokumentację projektową. Mówił Piotr Malepszak, członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Unia Europejska dofinansuje współpracę kwotą od 2 do 3 milionów złotych. W ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego oprócz lotniska zostanie zbudowanych 1600 kilometrów nowych torów. Część odcinków ma spełniać standard kolei dużych prędkości. Władze CPK podają, że dzięki nowym liniom kolejowym dojazd pociągiem do Warszawy i Centralnego Portu ma potrwać maksymalnie 2,5 godziny. Przed fałszywymi e-mailami ostrzega skarbówka, mówi Radosław Hans Pancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku. Oszuści informują w swoim e-mailu, iż Urząd Skarbowy planuje wszcząć wobec adresata kontrolę, którą wyznaczył na konkretnie wskazany dzień w związku z brakiem możliwości skontaktowania się z podatnikiem. Jednocześnie autorzy fałszywego maila, powołując się na szereg przepisów, informują o konieczności stawienia się w firmie i uczestniczenia w kontroli oraz zobowiązują do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Dalej wskazany jest link, w którym ma się znajdować lista niezbędnych dokumentów. Oszuści poprzez maile najczęściej chcą wyłudzić dane osobowe lub zawirusować nasz komputer. Izba Administracji Skarbowej przypomina, że nigdy nie informuje o rozpoczęciu kontroli poprzez pocztę elektroniczną. To był serwis Trójki. 'Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I sporo tenisa na początek, przecież wielkoszlemowy Australian Open za rogiem. No i wygląda na to, że możemy być spokojni o formę Huberta Hurkacza. Mówiąc kolokwialnie, lał faworytów w ATP Cup w Sydney, teraz jest już w półfinale turnieju w Auckland. Wygrał dziś z Hiszpanem Feliciano Lopezem w trzech setach, a mógł zejść z kortu już po dwóch. Drugi kończył się tiebreakiem i Polak miał w nim aż sześć piłek meczowych. Wykorzystał dopiero siódmą w partii numer 3. Tak czy inaczej, wielkie brawa dla Huberta, który w półfinale spotka się z Benoit Paire'em z Francji. Nie wiadomo za to, z kim spotka się w pierwszej rundzie w Melbourne. Mimo tego, że dziś rozlosowano drabinkę Australian Open, Hurkacz jako zawodnik rozstawiony trafił w pierwszej rundzie na kwalifikanta, a że eliminacje jeszcze trwają, to z kim zagra w pierwszym meczu, dowiemy się z gazet, jak mówił Kwinto w pierwszej części Wabanku. Niestety w rzeczonych kwalifikacjach z Kretesem przepadły trzy nasze panie. Debiutująca na antybodach Maja Chwalińska i znająca już smak wielkiego szlema Urszula Radwańska i Magdalena Fręch. Wracając do drabinki głównej, to pewne gry w Melbourne z urzędu. Magdalinet oraz Iga Świątek wylosowały w pierwszej rundzie odpowiednio Holenderkę Arantxe Rus i Węgierkę Timę Babos, obie w zasięgu naszych dziewczyn. Co poza tenisem? Robi nam się piłkarska kolonia w Jekaterynburgu. Właśnie trzecim polskim zawodnikiem ekipy tamtejszego Urala został Maciej Wilusz, który zmienia klub, ale nie ligę. Do Uralu przenosi się z Rostowa, teraz dołączył do Michała Kucharczyka i Rafała Augustyniaka. Z północnej Azji przenosimy się na Bliski Wschód. Tu w Arabii Saudyjskiej kończy się rajd Dakar. Świetnie na trasie przedostatniego etapu spisał się Rafał Sonik. Na mecie zameldował się pierwszy w rywalizacji quadów. Rzecz jasna, w klasyfikacji generalnej jest na trzeciej pozycji. Dużo niżej Jakub Przygoński w rywalizacji kierowców samochodów, ale dziś był piąty. Rano mieliśmy bardzo trudne wydmy, były po prostu po deszczu, więc bardzo był mokry piasek, więc przez to były bardzo twarde i trudno było dohamować często samochód do wydmy. Później wydmy się zaczęły robić coraz bardziej miękkie i już bardziej to był taki, można powiedzieć, pustynny i normalny odcinek. Końcówka super szybka, z dużymi prostymi po takim białym piasku. Mówił Kuba Przygoński. Jeszcze krótko o bieganiu. Jeden z kenijskich czołowych biegaczy na wieść, że na jego obozie treningowym pojawili się kontrolerzy ze Światowej Agencji Antydopingowej, wyskoczył z toalety przez okno i salwował się ucieczką. Władze tamtejszej federacji na razie nie ujawniły nazwiska zbiega. W każdym razie chodzi o reprezentanta kraju szykującego się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wygląda na to, że ma je z głowy. My o bieganiu będziemy mówić za kwadrans. Biegam, bo lubię bez ucieczek i bez dopingu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przed południem w całym kraju, a wieczorem ponownie na południu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Bez przymrozków, temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Ważna informacja z drogi. Moglibyście pomóc ludziom w taki sposób, żeby nie zjeżdżali na obwodnicę w stronę Gdańska z Gdyni Cisowej, bo jest straszny korek na kilka godzin, wypadek. Także w sprawie raportów drogowych polecamy 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Elżbieta Dzikowska. Tak naprawdę to jestem od urodzenia Józefa. Podróżniczka, dziennikarka, kobieta, która nam, Polakom, otworzyła oczy na świat. Elżbieta Dzikowska opowie nie tylko o podróżach, ale także o dramatycznych wydarzeniach ze swojej młodości. Przeniesiono mnie do celi numer 13. Ja lubię 13, bo jednak wyszłam z tego więzienia. Godzina prawdy w najbliższy piątek po 12:00. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz już wiem.

Slam Good Boy i nasza piosenka dnia. Mówiliśmy o rozwoju polskiej fotowoltaiki. Instalacje wykonane w Polsce mają się nijak do rzeczywistości. Żeby podłączyć taką instalację, to powinna ona spełniać warunki, a technologia idzie do przodu, a wykonawstwo do tyłu. I wie firm, które wykonują swoje usługi, ale to jest po prostu partyzantka albo harcerstwo. Ja akurat mam uprawnienia dozoru i wiem, jak to z praktyki wygląda. Kto inny wykonuje instalację, kto inny się podpisuje. Nie mówię tu o firmach fotowoltaicznych, ale o zwykłych elektrykach. Dziękujemy panu za ten głos. Polecamy 2 dwójki i 7 trójek do godziny 19 do państwa dyspozycji. Proszę komentować wszystko to, co pojawia się na antenie programu 3. Tymczasem 18 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Papież Franciszek znów zaskakuje. Zdecydował, że wiceszefową watykańskiej dyplomacji będzie kobieta. Nominacja świeckiej prawniczki Franceski Di Giovanni to wydarzenie bez precedensu. W państwie watykańskim, jak wiemy, pracuje dużo kobiet, ale jak dotąd żadna z nich nie wspięła się tak wysoko w hierarchii dyplomacji stolicy apostolskiej. Myślę, że kobiece spojrzenie w dyplomacji jest bardzo realistyczne. Może też wnieść dbałość o to, co wiąże się z braterskim wymiarem stosunków międzynarodowych. O tym, kim jest wiceszefowa watykańskiej dyplomacji, jaki jest zakres jej obowiązków, rzymski korespondent Polskiego Radia Piotr Kowalczuk. Nowa podsekretarz sekcji Sekretariatu Stanu do spraw relacji z państwami jest z wykształcenia prawnikiem, pochodzi z Palermo. Dotychczas zajmowała się sprawami uchodźców i migrantów, prawem międzynarodowym, problemami kobiet i własności intelektualnej. Teraz będzie nadzorować kwestie traktatów międzynarodowych i kontaktów z organizacjami międzyrządowymi. To jest tak naprawdę piąta kobieta, która pełni tak wysokie stanowisko, tak wysoką rolę w pontyfikacie Franciszka. Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka Telewizji Polskiej w Rzymie. A pierwszą, warto przypomnieć, była Barbara Jatta i to był było też zaskoczenie. Ona została pierwszą w historii kobietą dyrektorem Muzeum Watykańskich. Jak wiele tych kobiet jest w Watykanie? W Państwie Watykańskim pracuje bodaj 379 kobiet. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, watykanista z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To się podwoiło w ciągu 10 lat. Stanowią więcej trochę niż 1/6 wszystkich zatrudnionych. Papież Franciszek od samego początku pontyfikatu swojego dużo mówi o kobietach. Doktor Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I on od początku mówi o tym, że kobiety powinny być o wiele bardziej obecne w kościele w sensie gremiów różnego typu decyzyjnych. Że kobiety, nad czym też ubolewał, z reguły są sprowadzane i to zakonnice na przykład, prawda, do takich roli służebnych, a to nie jest właściwe miejsce kobiety. Na przykład właśnie kobieta jest dyrektorem muzeów watykańskich. Taką osobą, która jest na przykład wicedyrektorem biura prasowego Stolicy Apostolskiej jest kobieta, pani Christine Murray, ale także w kongregacji do spraw życia zakonnego. Kobiety stanowią znaczną część, to znaczy na przykład spośród 3 podsekretarzy 2 to są kobiety. Na pewno zdecydowanie bardziej zamknięty był ten świat dla kobiet przed nastaniem Franciszka. No taki jego, zaryzykowałbym stwierdzenie, szokujący gest to był początek pontyfikatu, pierwsze święta Wielkiej Nocy, Wielki Czwartek, kiedy papież do obrzędu obmycia nóg poprosił 2 kobiety. To były wtedy 2 więźniarki. I to był już mocny znak. Świeckich kobiet pracujących w Watykanie chyba nie jest zbyt wiele. Oczywiście też trzeba pamiętać, że to jest trochę tak, że zatrudnienie kobiety jest bardziej kosztowne niż zatrudnienie mężczyzna, a zwłaszcza zakonnika. Kobieta będzie zawsze wymagała tego, żeby było mieszkanie. To są kwestie związane z urlopem macierzyńskim. Zakonnik może mieszkać w klasztorze, zakonnica w klasztorze. Trzeba też to mieć na uwadze, że to nie jest takie łatwe. Relacjonowała Izabela Woźniak. 21 minut po godzinie 17. Mamy czwartek, a więc czas na piosenkę z naszej biegowej listy przebojów. Nie no, przy tym to musi się świetnie biegać. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry, chociaż Paweł powiedział, że utwór rozkręca się jak zima i coś w tym jest. No tak, tak, tak. I oby taka była, tak jak z tej piosenki wynikało, że początek taki sobie, natomiast później... Przyspieszenie podczas... Ledwie możemy mówić. Mnie się podobało. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. To może wydać się Państwu dziwne, że w styczniu będziemy zapraszać na bieg zaplanowany na 20 czerwca, ale proszę posłuchać, ile wolnych pakietów startowych zostało na PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Zostało ostatnie 100 miejsc, a więc wszyscy, którzy chcą jeszcze pobiec 20 czerwca we Wrocławiu, muszą się spieszyć, więc myślimy, że w ciągu paru godzin sprzedamy już wszystkie 13 tysięcy pakietów startowych. No właśnie, co takiego sprawia, co takiego przyciąga biegaczy do Wrocławia, że te zapisy kończą się już w styczniu? Gwiazdą niezmiennie jest miasto, więc piękny Wrocław wieczorową porą. Mamy nadzieję, a wręcz jesteśmy pewni, że ludzie przyjeżdżają na dobrze zorganizowany bieg, więc cieszymy się, iż zarówno kwestie techniczne, jak i atmosfera, którą staramy się razem z biegaczami stworzyć, powoduje, iż z roku na rok przyjeżdża niezmiennie duża liczba miłośników biegania, nie tylko z Polski, bo cieszy nas, że coraz więcej naszych zachodnich sąsiadów przyjeżdża oraz ludzi z najodległejszych miejsc świata. Co roku pojawiają się jakieś nowości i dodatkowe atrakcje na trasie, nie tylko Nocnego Wrocław Półmaratonu. Co nowego i co ciekawego czeka na biegaczy w 2020 roku? Podświetlania wrocławskich mostów oraz tworzenia muzyką w zależności od roku z innego rodzaju gatunku muzycznego. W tym roku będziemy mieli muzykę rockową, więc będziemy się bawić przy AC/DC, Metallice, Guns N' Roses, Bon Jovi. Wydaje nam się, iż największym hitem będzie przebiegnięcie przez jeden z nielicznych w Polsce obiektów UNESCO, a więc Wrocławską Halę Stulecia, gdzie indziej znaną jako Hala Ludowa, gdzie będziemy mogli przebiec dokładnie środkiem jej i później móc bawić się w rytm muzyki właśnie rockowej przy specjalnym pokazie multimedialnej wrocławskiej fontanny. Z dyrektorem PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu Wojciechem Gęstwą rozmawiał Marcin Janiszewski, a Paweł Januszewski. Jak się masz z pakiecikiem? Jesteś przygotowany? Zdobyłeś pakiet na ten bieg? Tak. We Wrocławiu startował, będę, zdaje się, po raz trzeci albo czwarty, natomiast byłem na chyba pięciu, sześciu edycjach. To, o czym mówił pan dyrektor, dokładnie tak jest. Myślę, że pocieszające jest to, z czym mają problem inni nasi organizatorzy tutaj w Polsce, że do Wrocławia przyjeżdżają ludzie spoza Polski. I coraz więcej tych ludzi przyjeżdża. Jednak magia Wrocławia, magia tego wszystkiego, o czym mówił pan dyrektor, robi swoje i myślę, że ci, którzy raz byli we Wrocławiu oczywiście też wracają, natomiast we Wrocławiu raz byli, zachęcają innych i to jest chyba najlepsza wizytówka tej imprezy, która cały czas się rozwija. Jedna z niewielu w Polsce, które... Nie spada jej frekwencja, prawda? Dokładnie tylko, tak. Tylko rośnie. Właściwie jest na stałym punkcie, no bo taki jest limit startujących. A propos biegania na Dolnym Śląsku, to my też zaprosimy na bieganie na Dolnym Śląsku, tylko że z karabinem na ramieniu i na nartach biegowych. No oczywiście, o ile spadnie śnieg. To jest ciekawe, rozmawialiśmy o tym przed audycją. Po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Europy w biatlonie dla leśników. Z całej Europy przyjadą leśnicy właśnie do Polski, żeby porywalizować. Fajnie, że Polska zaczyna przyciągać... Strzelecko przygotowaniem, rozumiem. Strzelecko, ale w ogóle, że mamy na tyle fajne trasy, że Europa zaczyna do nas przyjeżdżać i to jest fajny kierunek, że poprzez sport, poprzez rywalizację promujemy nasz kraj. Jesteśmy patronem PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, ale i dumnym patronem od początku Wings for Life. Wolnych miejsc oczywiście na ten bieg nie ma już od dawna, ale można jeszcze pobiec z aplikacją i jutro jest ostatni dzień, żeby się zarejestrować i dostać koszulkę, w której będą biegli biegacze na całym świecie. Tak jest. Polska firma 4F jest partnerem ogólnym całej imprezy. W Polsce przypomnijmy, że 8 tysięcy miejsc już zostało wyprzedane. Natomiast jest jeszcze ta możliwość, żeby pobiec z aplikacją, czyli włączamy tą aplikację i ta aplikacja jakby dokładnie odzwierciedla to, co się będzie działo w Poznaniu, czyli głos startera, głos Adama Małysza, który nas dogoni na którymś tam kilometrze. To naprawdę robi wrażenie i jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do biegania w słuchawkach, to myślę, że odczuje tą atmosferę, która jest w Poznaniu, a za rok zapraszam, no może znowu się uda. Żeby się pośpieszyć z zapisami, prawda? Warto dla tej koszulki startować, myślę, że... Tu się widziałeś efektowna? Robi wrażenie, aczkolwiek to jest kwestia gustu. I to stawiamy kropkę. Dyplomata. Słyszymy się na biegowo za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękujemy. Tymczasem zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ministerstwo Rozwoju opracowało czarną księgę barier, na które polskie firmy napotykają na jednolitym europejskim rynku. Dokument powstawał ponad rok, został przygotowany wspólnie z przedsiębiorcami. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że czarna księga będzie przyczynkiem do zniesienia barier, które ograniczają konkurencyjność europejskiego rynku. Jednolity europejski rynek przyczynia się do tego i to generuje korzyści szacowane mniej więcej na 1 bilion euro rocznie. Jednocześnie, jak wskazuje także Komisja Europejska od wielu lat, na tym jednolitym europejskim rynku, pomimo swobodnego przepływu towarów, usług, państwa członkowskie generują jednak pewne ograniczenia w dostępie do tych rynków wewnętrznych. Zniesienie tych barier, które dzisiaj obowiązują, dałoby dodatkowy przychód, wzrost na poziomie około 2%. Bardzo duża część barier, o których mowa w czarnej księdze, dotyczy swobody świadczenia usług, zwróciła uwagę Jadwiga Emilewicz. Od kart A1, czyli kart ubezpieczeniowych, wymagań związanych z tą kartą, niezasadnych, bezzasadnych, nadmiarowych, po chociażby takie jak zgłaszane na przykład nieważność, nieuznawanie dowodów osobistych wydanych w Polsce przed 1 stycznia 2015 roku. Z tego powodu, że kontrahent, współpracownik stwierdził, iż dane, które są potrzebne, znajdują się na dwóch stronach naszego dowodu, więc on może zeskanować tylko jedną stronę i w ten sposób zmuszał polskich przedsiębiorców do tego, aby wyrabiali sobie paszporty. Po konsultacjach czarna księga barier zostanie przetłumaczona i wysłana do Komisji Europejskiej. Alior Bank, BNP Paribas i PKO BP wspólnie inwestują w polski startup Authenti. To spółka technologiczna, która opracowała, wprowadziła i obsługuje system podpisu elektronicznego. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło mówi, że wspólna inwestycja ma dostarczyć polskim konsumentom dostęp do najnowocześniejszych technologii. Jest to też kolejne nasze działanie banków pokazujące, że budowa infrastruktury dla klientów banków w Polsce, w ogóle nie tylko klientów, bo przedsięwzięcie będzie miało szerszy wymiar, jest ważnym naszym takim wyzwaniem, aby polscy klienci, konsumenci mogli korzystać jak najlepiej z nowoczesnych technologii. Pokażemy, jak można zdalnie podpisywać różnego rodzaju dokumenty. A więcej na ten temat jeszcze dziś w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt po 18.30. Serdecznie zapraszam. W nocy im dalej na południe, tym chłodniej. W Zakopanem 6 stopni poniżej zera, w Katowicach minus 3, w Rzeszowie i Opolu stopień poniżej zera, w centrum 0 stopni, taka temperatura w Łodzi i Warszawie, w Poznaniu i w okolicach Zatoki Gdańskiej stopień powyżej zera, w nocy najcieplej na północnym zachodzie, w Szczecinie 2 stopnie powyżej zera, zmotoryzowani w nocy. W wielu miejscach kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Prosimy o ostrożność. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. Laptop Acer, Intel Core i5, dysk 1 tera za 1999. Taniej o 500 zł. Pralka Indesit, klasa A++ za 749. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No Haniu, po

odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego was. To ja sobie gram na gramofonie, troli trolololo, troli trolololo. Zimą w domu, lotem na balkonie, troli trolololo, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja sobie gram na gramofonie, to gramofonie mam cały ten kram. Tu Trójka, 21 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował dziś publikację Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. O tym, co zawiera książka i jaki los spotykał Polaków, którzy zdecydowali się pomagać Żydom, Witold Banach. Trudno jednoznacznie ocenić skalę niemieckich represji na Polakach, którzy pomagali Żydom. Jednak, jak przypominał wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, każdy Polak, który zdecydował się na taki bohaterski czyn, miał świadomość ogromnego zagrożenia. Niemcy tutaj na terenie ziem polskich wprowadzali przepisy, które mówiły o tym, że pomoc Żydom będzie karana śmiercią. Ginęli Polacy, ale też już dzisiaj wiemy, że były także dosyć liczne przypadki uwięzień, wysyłania do obozów koncentracyjnych i o tym jest ta książka. Jedna z autorek publikacji, Aleksandra Namysło, wyjaśniała, że tom zawiera w pełni potwierdzone tragiczne historie Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny. Ta książka zawiera 333 historie, bardzo dokładnie zweryfikowane. Mówi się o tym, że zostało zamordowanych od 700 osób do kilku tysięcy za pomoc Żydom. My staramy się to wszystko zweryfikować i ustalić bardzo dokładnie. Według ustaleń badaczy ponad połowa z opisywanych w książce osób została zamordowana przez Niemców. Ponad 350 osób poniosło śmierć za pomoc Żydom. Z tego większość to są ci, którzy zostali rozstrzelani w momencie wykrycia faktu pomocy. To są ci, którzy zostali zamordowani na miejscu lub też zginęli masowo w represjach tuż po wykryciu faktu pomocy. W tej grupie znajdują się również ci, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych i także ci, którzy ponieśli śmierć w wyniku decyzji niemieckich specjalnych sądów. A Mateusz Szpytma wyjaśnia, że ta publikacja jest też swoistym apelem do historyków i badaczy. Mimo że minęło tak wiele lat od czasu w II wojnie światowej, to jeszcze dużo rzeczy nie wiemy. Nawet jeśli otworzymy tę książkę, to zobaczą Państwo, że ktoś był aresztowany, ktoś został uwięziony i jego dalsze losy są nieznane. Ta książka jest też takim wezwaniem dla historyków lokalnych, aby każdy z tych przypadków został opisany. Powinniśmy o tych ludziach szlachetnych, którzy decydowali się ryzykować swoje życie, wiedzieć jak najwięcej. To są nasi narodowi bohaterzy. IPN zapowiada, że w przyszłym roku zostanie wydany kolejny tom opisujący przypadki represji niemieckich na Polakach pomagających Żydom. Dodajmy, baza tworzona przez IPN zawiera w tej chwili 20 tysięcy nazwisk Polaków, którzy pomagali Żydom i prawie 30 tysięcy nazwisk Żydów, którym nasi rodacy udzielili pomocy. A niebawem u nas Puls Trójki. kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry Państwu, a my dzisiaj łączymy się ze studiem w Strasburgu, gdzie już są nasi goście. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogusław Liberacki, europoseł Platformy Obywatelskiej. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Witam serdecznie. Jeżeli można, to tylko nie Platformy Obywatelskiej, bo jeszcze do tej partii nie zostałem przyjęty i nie aplikowałem zresztą. Przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość się zgadza, Ryszard Czarnecki. Żadnych zmian nie ma i nie będzie. Witam ze Strasburga. Słyszymy się dobrze. Dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Parlament Europejski stwierdził, że trzeba wyeliminować ryzyko naruszenia wartości unijnych. To pytanie do pana Bogusława Liberackiego. Dlaczego ta decyzja jest dobrym rozwiązaniem i jakie ma znaczenie dla Polski? W ogóle debata nad Polską nie jest dobrym rozwiązaniem, no ale to jest kwestia przyczyn i skutków. Konsekwencje dla Polski są następujące. Pierwsza i zasadnicza, nie jest przyjemnie być w Strasburgu, nie jest przyjemnie słuchać, kiedy się o moim państwie dyskutuje w taki sposób, jakie tutaj miało miejsce. Natomiast sama dokument ma to do siebie, że po pierwsze, tak jak wyjaśniano, to nie jest sankcja czy zapowiedź, nieprzyjazny gest wobec Polski i Polaków, ale raczej wobec rządu polskiego. Po drugie, geneza powstania ma, też podkreślano wielokrotnie, ma pomóc Polsce stać się pełnowartościowym na powrót państwem członkowskim. Czyli teraz nie jest pełnowartościowym państwem Unii. No, jeżeli jest w ten sposób oceniane, jeżeli są zastrzeżenia co do praworządności, to z tego narysuje się wniosek, że niekoniecznie były zresztą wypowiedzi, to że ja mam pytanie państwo do pana... niepraworządne jest takie, w którym jest coraz mniej to ja Unii Europejskiej. To jest przykre panie pośle, to ja mam pytanie do pana posła Czarneckiego w takim razie. Taka debata odbywa się już po raz 10 w Parlamencie Europejskim i nie mamy do tej pory jednej i jednoznacznej definicji praworządności. Dlaczego tak się dzieje? To jest po pierwsze. I czy to nie będzie używane przeciwko państwom członkowskim, że ta definicja, albo jej brak tej definicji będzie właśnie nadużywany? No właśnie, pani trafiła w dziesiątkę, chociaż nie zgadzam się z panią, z tym, co powiedziała pani na początku, że to bardzo ważna rezolucja. Nie, to nie jest ważna rezolucja. Ona nie ważna ma żadnego, dzisiaj, panie pośle. Żadnego formalnoprawnego wpływu, nie jest wiążąca. W zasadzie można sobie to przypiąć na ścianę i kropka. A w praktyce rezolucje tego typu, one nic nie oznaczają w politycznej praktyce. Natomiast to jest tak, że ta definicja obła, bardzo taka niejasna, szeroka, skrajnie szeroka praworządności powoduje, że można w tej mętnej wodzie takie ryby łowić, jakie się chce. No, zwracam uwagę, że to nie jest akurat opinia tylko moja, europosła opcji rządzącej w Polsce, ale Europejski Trybunał Obrachunkowy, Court of Auditors z siedzibą w Luksemburgu we wrześniu 2018 roku właśnie zarzucił Komisji Europejskiej, która zgłosiła propozycję powiązania z oceną owej praworządności i przestrzegania w krajach członkowskich Unii, powiązania tego z dawaniem unijnych pieniędzy. Otóż Trybunał w Luksemburgu stwierdził bardzo jednoznacznie, że jest rzeczą niedopuszczalną, aby poprzez tak subiektywne kryteria, właśnie subiektywne, bo co to jest praworządność, no, wyrządzać krzywdę poszczególnym krajom. To pytanie do pana posła Liberackiego. W rezolucji europosłowie właśnie przypomnieli o tym stanowisku, że pieniądze z budżetu powinny być udzielane w zależności od respektowania bądź nieprzestrzegania zasady praworządności. To jak ma się do tego, co mówi pan poseł Ryszard Czarnecki o Trybunale w Luksemburgu, to będzie to rozwiązanie niezgodne z prawem i czy Polska powinna przyjąć takie rozwiązanie, bo przecież na przykład wiemy, że wniosek na temat praworządności we Francji, rozmowa o praworządności we Francji nie została w ogóle ogłoszona. Otóż, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Trybunał Obrachunkowy, rzeczywiście w opinii Trybunału Obrachunkowego zgłoszono 5 zaleceń dotyczących doprecyzowania projektowanych przepisów, ale nie zakwestionowano samej podstawy prawnej możliwości uchwalania rozporządzenia przewidującego możliwość przyjmowania środków polegających na ograniczeniu. Czy to będzie dobre finansowania rozwiązanie, danego państwa członkowskiego? Ja jestem zdania, że każde euro, które Polska by straciła, jest złym rozwiązaniem. Dlatego, że rządy przemijają, społeczeństwo trwa. Ja nie chciałbym znaleźć się w sytuacji takiej, że w pierwszym kwartale roku 2021 polscy rolnicy nie dostają dopłat. Ale widzi pan o tym, że debaty się toczą na temat praworządności na Węgrzech, w Polsce, w Czechach, a na przykład we Francji, co już podkreślałam, nie. Czy to nie będzie taki bat na ten region i na ograniczanie po prostu pieniędzy dla tego regionu? Była też Malta, pamiętajmy, że była na ten temat debata. Jest deklaracja jasna Komisji Europejskiej, że mają być stosowane te same miary w stosunku do każdego państwa członkowskiego. Sądzę, że do Francji wobec tego też, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. No jak debaty nie ma, to trudno, żeby później były środki. To pytanie teraz do pana posła Ryszarda Czarneckiego. Czy przepraszam, tylko jedna uwaga. Tak? My więcej środków bierzemy z Unii Europejskiej niż Francja. Pan to poseł nas zawsze coś Ryszard takiego będzie Czarnecki, bardziej boleć. Czy Polska wycofa się więc w takiej sytuacji z proponowanych zmian w ustawach sądowych? Już odpowiadam, tylko najpierw stwierdzenie faktu, że akurat propozycję podpisaną przez szereg grup politycznych, także grupę socjalistów, podpisała pani europoseł Spurek z Polski. No właśnie chce ta posłanka z Lewicy mniej więcej tylko karać polskie państwo odbieraniem pieniędzy, środków tak unijnych, jest. Ale też powiem rzecz jedną, że służby prawne Rady Europejskiej, tak, Rady Europejskiej, to niech się nie przesłyszał, stwierdziły, że właśnie propozycja, o której mowa, czyli karania środków krajów członkowskich odebraniem im unijnych funduszy za subiektywne oceny braku praworządności, jest niezgodny z traktatami. Podkreślam, mamy w tej sprawie spór między instytucjami unijnymi. Nie spór między Polską a Unią, bo Unia nie ma jednolitego stanowiska, tylko poszczególne instytucje czy unijne, typu Rada Europejska, Czy Polska, Komisja, panie pośle, wycofa się z tych proponowanych zmian? Myśmy zawarli umowę z Polakami. Polacy nie przypadkiem, czego jakoś w Brukseli może nie wszyscy chcą to wiedzieć, to usłyszeć. Polacy 6 razy pod rząd. 2 razy w wyborach samorządowych, 2 razy w wyborach parlamentarnych, 2 razy w wyborach europejskich, 2 razy w wyborach prezydenckich wybrali Prawo i Sprawiedliwość. 80% Polaków chce zmiany tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, chce zamiany wymiaru niesprawiedliwości do wymiaru sprawiedliwości. Będziemy konsekwentni, będziemy tą reformę realizować, bo to jest zapisane w traktatach. To jest sprawa suwerenna poszczególnych krajów członkowskich, a nie Unii. Teraz pytanie do pana posła Liberackiego. Czy wymiar sprawiedliwości, bo o to głównie chodzi w tym całym sporze i jego regulowanie, nie powinno należeć do kompetencji państw członkowskich? I druga ważna sprawa, przecież ta ustawa sądowa, o której mówimy, jest cały czas procedowana. Czy w tej materii nie powinniśmy być niezależni, kiedy akt prawny nie jest jeszcze uchwalony? Otóż ja sądzę, że zarówno pan poseł Czarnecki, jak i rząd wiedzą dokładnie, o co chodzi, na czym polegają zastrzeżenia ze strony europejskiej. Tuż mamy oczywiście pełną suwerenność co do o trójpodział władzy i ograniczenie maksymalne wpływu partii. Ale czy wymiar sprawiedliwości nie leży w gestii państwa członkowskiego? Organizacja leży w gestii państwa członkowskiego. Natomiast zasady, na których się opiera, są zasadami wspólnotowymi. Jakie zasady? Pierwsza rzecz, respektowanie prawa i respektowanie konstytucji. Są zastrzeżenia co do konstytucyjności kroków. Po drugie, to co dzieje się, czyli orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I po trzecie, ja myślę, że nasz spór nie do końca ma sens tutaj. Ja to, co o czym powiedział pan Ryszard Czarnecki, przyjmuję z należytym szacunkiem, bo po prostu reprezentuję partię rządzącą. Natomiast chcę powiedzieć, że artykuł 322 ustęp 1 litera A Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje możliwość stanowienia w drodze rozporządzenia przez Parlament i Radę po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym zasad finansowych określających szczególne warunki realizacji budżetu. I tam może się znaleźć niestety zapis praktyczny, który mówi o sankcjach gospodarczych, finansowych, tak, jak ograniczenie swobodnego przepływu towarów, kapitału i tak dalej. Pana Ryszarda Czarneckiego, jeżeli wszystko na to wskazuje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona, bo z takim wnioskiem wystąpiła Komisja Europejska do Trybunału, to jakie państwo mają rozwiązanie awaryjne w takiej sytuacji? No, bardzo przepraszam, ale to nie Komisja Europejska decyduje o systemie prawnym krajów członkowskich, to nie są jej kompetencje. Ale wystąpiła do Trybunału i Trybunał może zastosować środek zawieszający działanie. Na razie Izby. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Hiszpania kompletnie zlekceważyła Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a obecnie to się nazywa ETS, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdy chodzi o decyzję ETS-u luksemburskiego. Ale ja się pytam o to konkretne rozwiązanie, panie pośle. Więc informuję, że państwo polskie jest państwem suwerennym i będzie dalej reformować wymiar sprawiedliwości i nie zgodzimy się na działania pozatraktatowe, żeby nie powiedzieć łamiące traktat, ze strony instytucji unijnych, które, podkreślam jeszcze raz, same między sobą się kłócą, są w konflikcie, gdy chodzi o kwestie właśnie na przykład powiązania oceny praworządności ze środkami unijnymi. Tutaj pan przewodniczący Liberacki wymienił kwestię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który zmiażdżył tą propozycję Komisji Europejskiej. Niech wreszcie Unia Europejska powie jednym głosem, czego chce, bo instytucje unijne się kłócą. Panie pośle, my mówimy z jednej strony o zasadzie praworządności, to pytanie do pana posła Liberackiego, ale przecież żeby w ogóle zastosować artykuł 7 i zastosować tę zasadę praworządności bądź jej łamanie, musi być zgodność wszystkich krajów, musi być to przyjęte jednomyślnie. Czyli EU26, bo tylko Polska nie ma w tej sprawie głosu. Jest, ale przecież Węgry na pewno zagłosują za Polską. Pani redaktor, szanowni państwo, wcale nie wiadomo, jak Węgry zagłosują. Węgry nie zagłosowały z Polską w sprawie Donalda Tuska. Węgry nie zagłosowały z Polską w sprawie tego Zielonego Ładu. Ja nie ufam, nie wierzę, nie mam podstaw w tej chwili powiedzieć, że na pewno. To tutaj nie bądźmy przekonani. Jeżeli się okaże, że zamknie się procedura dochodzenia, a być może się to zdarzy, w sprawie praworządności wobec Węgier zostanie tylko Polska. Ja nie mam takiej pewności. Pytanie jeszcze do Ryszarda Czarneckiego. Panie przewodniczący, pośle, dzisiaj Komisja Wenecka... Ten nacisk Unii Europejskiej? Panie pośle, dzisiaj Komisja Wenecka w podobnym tonie wypowiedziała się do Parlamentu Europejskiego. Napisała ona, że obecne ustawy zmniejszają niezależność sądownictwa i stawiają polskich sędziów przed groźbą postępowania dyscyplinarnego. Jak pan się odniesie do tych zaleceń Komisji Weneckiej? No, uśmiecham się, ponieważ Komisja Wenecka nie zabrała głosu w sprawie pałowanych przez żandarmerię francuską sędziów Sądu Apelacyjnego w Paryżu, a Komisja Wenecka usiłuje powiedzieć Polakom, jak mają reformować wymiar sprawiedliwości. To jest przykład podwójnych standardów, hipokryzji. Panom dziękuję. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość i Bogusław Liberacki, europoseł Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru życzymy. Zapraszamy do reklamy. Ej, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesna zmywarka Electrolux, funkcja Air Dry, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij w net po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto.